Oj, chłodny początek roku 1396 mamy. W Teheranie chłodniej teraz niż w Warszawie. Nie mówiąc już o takich miejscach jak na przykład Ardabil, położony gdzieś w irańskim Azerbejdżanie, gdzie właśnie pada w tym momencie śnieg, a temperatura jest na grubym, grubym minusie. To pewnie jeden z powodów, dla których część dzisiejszej audycji spędzimy nad Zatoką Perską. Tam się wybierzemy, żeby posłuchać muzyki inspirowanej silnie muzyką afrykańską, która tam naturalnie docierała razem z ludźmi. Ale też będzie muzyka filmowa, będzie dużo muzyki improwizowanej, tej, którą chyba lubimy najbardziej w Radiu Teheran, takie odnoszę wrażenie. Zaczynamy jednak raczej z przytupem, zaczynamy w Turcji. Nie tak dawno temu słuchaliśmy płyty Gayesu Akyol, Hologram Imperator Oglu. To mam wrażenie, desant turecki na Europę, jeśli chodzi o muzykę, trwa w najlepsze, bo po Gayesu Akyol muzyce z, no powiedziałbym, z takiego zadymionego salonu z wyścielanymi ciężkimi aksamitami ścianami przychodzi pora na zespół Jacuzzi. To raczej muzyka z klubu, najczęściej takiego sprzed jakichś 30 lat. Dwaj panowie, Taner Yücel, to człowiek, który gra na wszelkiego rodzaju klawiszach i na basie, a towarzyszy mu wokalista Kutay Soyocak. Tak pewnie mniej więcej należałoby to przeczytać, ale upierać absolutnie nie mam się zamiaru. Nie wiem do końca, o czym panowie śpiewają, ale myślę, że gdyby chcieli, żebyśmy tutaj w Polsce wiedzieli, o czym śpiewają, to by śpiewali w jakimś innym języku. Może też dlatego tak jest, że ich płyta ukazała się tak naprawdę już w roku 2016 w Turcji, a dopiero teraz ukazuje się w Europie. Widać, ktoś dostrzegł potencjał tego albumu, który nosi tytuł Fantasy Music. I to jeszcze jedno nagranie z tej właśnie płyty. آهای خبردار، مستی آشیار، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار. تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار. آهای خبردار، آهای خبردار، باغ داریم تا باغ، یکی غرق گل، یکی پر خار، مرد داریم تا مرد، یکی سر کار، یکی سر بار، آهای خبردار، یکی سر توی کوچه های نسیم رفته پی بلگردی، توی باغچه ها پاییز اومده پی نامردی، توی آسمون ماه دق میده، ماه دق میده، درد بی دردی، پاییز اومده، پاییز اومده پی نسیم رفته پی ولگردی. تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من. I tak oto sprytnie przenieśliśmy się już do Iranu. To płyta, o której opowiadałem przed 2 tygodniami, jeśli się nie mylę. Mówiłem, że właśnie ukazuje się nowy album Homayuna Shajariana i Sohraba Purnaziriego. No i oto ta płyta jest. Przyjechała razem z irańskimi znajomymi, którzy korzystając z 2 tygodni urlopu przysługującego im w związku z Nowym Rokiem pojawili się w Europie. To mały prezent, za który jestem bardzo, bardzo wdzięczny, bo to możemy posłuchać go wspólnie. Sohrab Purnaziri, Homayun Shajarian, płyta z muzyką filmową. To nie pierwsze ich dokonanie na tym polu. kilka lat temu, może to było 2 lata temu, słuchaliśmy fragmentów ścieżki dźwiękowej do filmu Arayesh Gallis, czyli Ciężki makijaż, chyba tak można by to przetłumaczyć. To był film Hamida Nematollaha, a film Rage Hab, bo taki tytuł nosi i ścieżka dźwiękowa, i film, jest filmem także Hamida Nematollaha. Podejrzewam, że właśnie wchodzi do kin w Iranie, skoro pojawia się ścieżka dźwiękowa, co mnie cieszy, bo będzie okazja za kilka tygodni pewnie ten film zobaczyć. Film uhonorowany został w tym roku 3 statuetkami, 3 kryształowymi Seymourgami w trakcie 35. najważniejszego festiwalu filmowego w Iranie, festiwalu Fajr. Nagrodę zdobył dla najlepszej aktorki, a jest nią, no nie byle kto, Leila Hatami, oraz za najlepsze zdjęcia i efekty specjalne. Tutaj na tej ścieżce dźwiękowej do filmu muzykom irańskim towarzyszy bułgarska filmowa orkiestra symfoniczna SIF 309. Nie wiem, przyznam szczerze, od czego to skrót. A poza Sohrabem, który tutaj, co ciekawe, gra na kamencze, towarzyszy mu jego brat Tahmures, grający na setarze. Są też fortepian, skrzypce, wiolonczela. Ale co dość szokujące, jak sobie myślę, że mówimy o muzykach jednak wywodzących się z kręgów muzyki klasycznej irańskiej, jest pojawienie się perkusji, basu, gitary elektrycznej i no niemalże można by powiedzieć rockowego utworu. A jeśli chodzi o standardy irańskie, to zdecydowanie jest to muzyka rockowa. Za chwilę tego oczywiście posłuchamy. Najpierw Hamid Nematollah, czyli reżyser filmu, będzie deklamował fragment wiersza Moulany, a chwilę później już Homayun Shajarian, inny wiersz Moulany, doskonale nam znany w Radiu Teheran, będzie śpiewał właśnie do akompaniamentu, no ośmielę się użyć słowa, rockowego. رها کن رها کن تا چو خورشیدی قبایی پوشم از آتش در آن آتش چو خورشیدی جهانی را بیارایم که آن خورشید بر گردون ز عشق تو همی سوزد و هر دم شکر میگوید که سوزش را همیشایم میان خونم و ترسم که گر آید خیال او به خون دل خیالش را ز بیخیشی بیالایم مایم و موج سودا شد تا به روز و بلا کن بر شاه خوب روی واجب وفا نباشد ای زد روی عاشق تا سب کن وفا کن در خواب دوش بیری در کوی عشق دیدم با دست شارتم کم که از توی ما کن گر اجده هاست بر رهش هست چون زمر را از مردان زمر را این دفع اجده کن را سر به نه به بار تن ما را را کن در که من خراب شد گرد مبتلا کن در که من خراب شد گرد مبتلا کن در که من خراب آبی که از این دیده چو خون می ریزد خون است بیا ببین که چون می ریزد پیداست که خون من چه برداشت کند پیداست که خون من چه برداشت کند دل می خورد و دیده برون می ریزد دل می خورد و دیده برون می ریزد که چون میریزد پیداست که خون من چه برداشت کند. دل میخواند دیده بندی ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی چه کنی بند زبندم همه یک بار جدا همه یک بار جدا تو خون بار شده ای مردم چشم دیده از بحر تو خون بار شده مردم چشم مردمی کن مشاهد مردمی کن مشاهد Rage Hub. To praktycznie wszystkie śpiewane czy w jakikolwiek sposób okraszone głosem utwory na ścieżce dźwiękowej do tego filmu. Rage Hub, nie wiem szczerze mówiąc, jak ten tytuł będzie przetłumaczony. Myślę, że nie będzie potrzeby go tłumaczyć na polski, bo raczej wątpię, żeby tutaj był dystrybuowany i pokazywany. Rage Hub, myślę, że jest na pewno jakieś eleganckie i zwięzłe określenie oznaczające właśnie to. Rage Hub to sposób, w jaki radzimy sobie z naszym stresem, sposób, w jaki wychodzimy z naszych problemów, to, co nam na to pomaga. Może to też nieść ze sobą jakieś negatywne konotacje, bo może być utożsamiane poniekąd z próbą manipulacji, ale nie zawsze tak jest. Ciekawy jestem, jakie znaczenie ma w takim razie w filmie Hamida Nematollaha, który pewnie właśnie wchodzi na teherańskie ekrany. Sohrab Purnazeri, Homayun Shajarian. Przed dwoma tygodniami chyba ostatnio spotykaliśmy się z tymi dwoma panami. To był fragment albumu Hoda Vandane Asrar, gdzie Sohrab Purnazeri grał na tamburze. Jakiś czas temu też spotykaliśmy się z inną płytą Sohraba Purnazeriego, którą nagrał w duecie z ormiańskim muzykiem Rubikiem Arutsianem. Sam tam też grał na tanburze. Tutaj dla odmiany na kamencze. No i tak brzmi ta muzyka. Reszta to już utwory instrumentalne, ewidentnie muzyka ilustracyjna do filmu. No, jedna rzecz, na którą zwróciłbym tutaj uwagę, te dwa ostatnie wiersze przed chwilą śpiewane były autorstwa Amira Hosro, ale najciekawszy zdaje mi się być pierwszy wiersz, którego słuchaliśmy na samym początku. To był wiersz niemal współczesnego poety Hoseina Monzawiego. No i przyznam szczerze, że z pewnym zdziwieniem, ale też radością, mogę powiedzieć, muszę zaznaczyć, że jakimś cudem ten wiersz przeszedł przez cenzurę i można było opublikować go w formie śpiewanej, tak jak to zrobili Homayoun Shajarian i Sohrab Purnazeri. Postaram się przetłumaczyć. Hej, słuchaj, jesteś pijany czy uważasz? Śpisz czy jesteś przytomny? W czarną noc, w ciemną noc, z lewa i z prawa, z daleka i z bliska, ktoś rozgłasza. Hej, głęboki smutku, który jak paraliż senny leżysz w ruinie na mojej piersi, zabierz swoją rękę z mojego gardła. Alejki miasta pełne są włóczęgów, serce pełne jest bólu, ulice pełne są ludzi dobrych i złych. Hej, słuchaj, są ogrody i ogrody, jedne pełne kwiatów, inne pełne kolców. Są ludzie i ludzie, jedni w pracy, inni pasożytują. Słuchaj, inni na szubienicy. W alejki bryza weszła, żeby się przespacerować. W ogródki jesień weszła, żeby siać zło. Na niebie księżyc zadaje cierpienie, nieuleczalny ból. To wiersz Hoseina Monzawiego, który udało się dość odważnie przemycić na nową płytę Homayouna Shajariana i Sohraba Purnazeriego. My tymczasem wracamy do nagrania, z którym po raz pierwszy spotkaliśmy się przed tygodniem. فرو بر مرا فرو کن مرا به سباب دست بزن تیزم کن لهم کن آی قبل از آماده باش عباس میرزا به اردویم درآی والله که ترکمانچای را من نبستم ندادم من به تو میدهم این همه ایالت قفقاز و آتلانتای جورجیا آی گرجیا گرجس گرجیا خاتون ایالت جورجیا به یک انگوش در خزر فرویم بر باز درار و فرویم بر مثل قصد شهادت قبل از آماده باش شکست خورده عباس میرزا آی روزا روزا روسا روسیه پرد زرنج من همه دوسیه بکن مرا گرجیا خاکم کن به زمینم زن بچلان مرا کرتانیتزه و اشاق چند رنگ دوباره بنویس مرا ترکمانچایم را گرجستانم را پس بده To Mohsen Namdżu, jego najnowsza piosenka Kurtanidze, gdzie zapaśnicze pojedynki między Irańczykiem Alimrezą Heydarim i Gruzinem Eldarem Luką Kurtanidze są tłem do dalszych wydarzeń, do wspomnień tego, jak Iran walczył z Rosją, na przykład na początku XIX wieku, gdzie wymieniony jest choćby traktat z Turkmenczaju, który podpisany był przez królewskiego syna Abbasa Mirze, który był dowódcą irańskich wojsk w tamtym czasie. Abbas Mirza zmarł młodo, zmarł przed swoim ojcem Fath Ali Shahem, zatem Shahem zdążyć nie został. No i to była seria porażek, choć sam Abbas Mirza jest wspominany jako postać bardzo pozytywna, odważna i szlachetna, to jednak traktaty z Golestanu z roku 1813 i z Turkmenczaju z roku 1828 to jednak sromotne porażki Iranu. Od tamtej pory granica między dawną strefą wpływów rosyjską, można powiedzieć, biegnie przez rzekę Araks, a zatem po tym traktacie z Turkmenczaju pod wpływy rosyjskie wpadły takie irańskie prowincje jak Dagestan, jak Gruzja, która należała praktycznie, można powiedzieć, do Iranu od połowy XVI wieku, jak Armenia czy północna część Azerbejdżanu. To od tamtej właśnie pory, od roku 1828, podzielone są narody Azerów i Tałyszów. Część z nich mieszka w Azerbejdżanie, część mieszka w irańskiej prowincji Azerbejdżan. Niemal dokładnie rok później, po podpisaniu traktatu w Turkmenczaju, 11 lutego 1829 roku życiem za to zapłacił Aleksander Gribojedow, który kilka miesięcy wcześniej został ambasadorem Rosji w Teheranie. Tak łączą się wątki polityczne, literackie, a oprócz tego jeszcze wątki miłosne w piosence Mohsena Namdżu. Na instrumentach perkusyjnych towarzyszy mu tutaj Habib Meftah Bushehri. To muzyk, który w tym roku będzie obchodził 40 urodziny i o którym opowiadałem nieco przed tygodniem, a z którego muzyką chciałbym, żebyśmy się częściej w najbliższym czasie spotykali. Sięgam zatem po jego płytę Dizangeru, wydaną kilka lat temu, już chyba nawet 10 może być. Tam wiele piosenek, ja sięgam po 3, które zdecydowanie pokazują, jak inna jest muzyka z nad Zatoki Perskiej, konkretnie z Busheru, od tego, jak wygląda muzyka regionalna w każdej innej dowolnej części Iranu. Jedna z tych piosenek, a wszystkie bazują na tradycyjnych rytmach, odwołuje się do mitu o zaćmieniu księżyca. To będzie piosenka druga, zresztą tytułowa, Dizangeru. Otóż Pełne zaćmienie księżyca według tego mitu powodowane jest przez kraba, takiego bardzo krągłego ze szczypcami, a gdy taka sytuacja ma miejsce, mieszkańcy Buszeru wchodzą na dachy swoich domów, wchodzą tam z łyżkami i uderzając w ganki, nakłaniają też, śpiewając tego kraba, żeby odsłonił im księżyc. Księżyc dnia 14, czyli księżyc w pełni. شب خدا پر و پرواز و نغمه خاموشی پرنده پرنده فاصله بالهای پرواز است پرنده خواستن آسمان درون دل است پرنده